رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے اس بات پہ رضامندی کا اظہار کر دیا کہ مجھے میرا رب ہی کافی ہے، میں کسی کو اپنی بگڑی بنانے والا اور عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، میں راضی ہوں تو اپنے رب کے فیصلوں میں راضی ہوں، اور جس نے اس رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے دنیا میں اس وقت فلاں چیز بھی ہے فلاں چیز بھی ہے، مجھے تو اسلام کی تعلیمات ہی پسند ہے، اور جس نے اس رضامندی کو ظاہر کر دیا کہ دنیا میں بہت لوگ آئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ان تین باتوں پہ جو راضی ہو گیا وہ خوش ہو جائے، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی لذت کی وضاحت کی ہے، آج ہم بھی بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی لذت کا ٹیسٹ کیا ہے، کس طرح کی لذت، کیا وہ کسی کھانے پینے کے مشابہ ہے؟ نہیں، اصل لذت یہ ہے ایمان کی، کہ انسان کو اگر ایمان کی لذت مل جائے، کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کی خوشیاں جمع کر لی جائیں، تو اس اکیلے انسان کے دل میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، یہ اصل لذت ہے۔ پوری انسانیت کا وقار اور چین جمع کر لیا جائے تو اس کے چین اور وقار کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ہے لذت۔ بعض لوگ بالکل معمولی ہوتے ہیں لیکن اتنے خوش، ان کو دنیا و ما فیہا کی پرواہ نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہر پل کے بعد ایک نئی سوچ، نہ اس کو نیند آ رہی، نہ اس کو چین آ رہا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی رنگت ہے، بلکہ ساری نعمتیں سامنے پڑی ہیں، کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، سبب کیا ہے؟ یہ اصلی لذت سے محروم، یہ اصلی حلاوت سے محروم ہے۔ اور اس لذت کا دوسرا جو ٹیسٹ بیان کیا ہے حدیث نے وہ کیا ہے، وہ ہر سو اللہ کی عبادت میں دل لگاتا ہے، یہی اس کی لذت ہے۔ جو لذت اس کو اللہ کے سامنے جھکنے میں ملتی ہے، وضو کرنے میں ملتی ہے، سجدہ اور رکوع کرنے میں ملتی ہے، کائنات کی ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی جائیں تو وہ اتنا حظ نہیں اٹھاتا جتنا وہ سجدے میں جا کے اور قیام کرنے میں حظ اٹھاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میں تو ایک ہی عمل کر رہا ہوں لیکن میرے رب نے مجھے انعام کتنا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا احسن احدکم اسلاما، جب کوئی اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے، فکل حسنت یعملها تکتب بعشر امثالها، نیکی ایک ہی ہے، اللہ اس کو دس گنے بڑھاتے ہیں، الی سبعین، پھر ستر گنا، الی سبعمائت ضعف، سات سو گنا، الی اضعاف کثیرہ، انلیمیٹڈ اجر کا وعدہ اللہ نے کر دیا ہے۔ میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں، مسلمان ہے، کافر اگر $60 ارب بھی خرچ کر رہا ہے آج فلاں فلاں فلاں پروجیکٹ پہ، اور ساتھ کہتا ہے ہم نے تو مسلمانوں کے لیے بھی کیا ہے، کوئی اجر نہیں۔ مسلمان ایک کھجور پیش کرتا ہے یا کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اب کیا قیمت ہے کھجور کی؟ 10 روپے ہوگی، 10 روپے اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، من تصدق بعدل تمرہ، جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے وہ انسان یا تو کسی جگہ پہ رکھتا ہے یا کسی باکس میں اس کو ڈالتا ہے، لیکن مسلمان کو یقین کیا ہوتا ہے، یہ باکس میں نہیں جا رہا، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، یضعہ فی یمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لیتے ہیں 10 روپے کے برابر. ثم یربیہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم جانوروں کو پالتے ہو، گھوڑی کی بچی کو پالنے والا گھوڑی کا مالک کس طرح خیال کرتا ہے. حتی تکونا مثل الجبل، یہ کھجور یا کھجور کے برابر صدقہ اسلام کی حالت میں کیا، قیامت کا دن ہوگا وہ پہاڑ بن کے نام اعمال میں آ جائے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا؟ کیونکہ اس کو اصل میں ایمان کی لذت ملی، ان لذتوں کے بعد پھر اللہ نے اخروی لذتوں کا ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مستحق بنائے کہ ہم ایسی لذتیں دنیا میں بھی حاصل کریں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لذتوں سے نوازے.